قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ده سورة سبا پا دوے محصہ کی اللہ بیان کو دے اللہ سو خبرو. اول بندول ده سلور لارو ده شرک مالکان ندی حصہ داران ندی تا اللہ سر معاونان ندی زورور پی ندی نولی و ترا مدد شوئے. دویم عاجزی دا پیریانو عاجزی دا ملائکو. دریم دلیل عقلی قل من یرزقکم من السماوات والارض. سلورم اثبات تا رسالت و ما ارسلناک الا کافتا للناس. پنزم زجر مشرکین تا قل لکم میعاد یوم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن. دا شپگم ترغیب للقرآن صداقت قرآن. او وم تبرید آلیہو دا مشرکینو دا مشرکانونا چکم دا دی آلیہری پا دنیا کیا وغی تا دی خدایان ہوئی دا قیامت پا میدان کیا غی اللہ دا غی حالت ذکر کی او دا غی بیزاری ذکر کی چدا برا دا اخبرو کشرانو موریدانو شاگردانو نا بیزارش دا دی پا خپل میں اس کے تکرارو خبر شوروی یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. کشران قیامت کے مشران و توی کا تاسو نوے پا دنیا کی مونگا بخص ایمان ناوڑے لانجا تاسو جوڑا کرے وا مشران سوی. قال الذین استکبروا او بوی اغا کسان چی لوی کرے وا انکار کرے وا دا حق نا تکبر کرے وا دنیا کی. ہر پیرو دا باطل پرستو اغا متکبرو اگر تب دا اللہ کتاب ہو تو کتاب نخکارے دا و نبا دا آغی صحیثیت ہو دا آغا پا علم کی دا دین خبر با آغا دی رسپکا و دا خبر با دا دین دا خبر نسیوا و اسم دا حال لے دا پیر خبر سو قردو لیشی سوال نا پیدا کی دا مولا دا آغا مخیل سو قردی نا میا سیب نا میا سیب دے دا پیر سیب دے دا مولا سیب دے بادشاہ اگر سر قوت تے ڈنڈا رہو سر ذکر آگا خوال سکن شوار تے پیر زان لے اور روب جمع کرے دے پا خلقو بانی تاقی دا وجن اگر سر آر وقت سر گسری اگر سر سوک باس نشی کولے اگر بزان دا سے دت کرے کہ چا سر بے ازاد خبری نکولے زان بے سیری استاتا نار سوک بدا اگر نمرعو بعد دا سی سیزون بے استعمالول چی بسو چا بو تکتین شو اکثر باغی پستر کو کہ سحر ہو یا نشے تماشے بے کولی ذکر قرآن وی قال الذین استکبروا بادشاہانو سر ڈنڈو اغیم تکبر کو ملیانو سر علمو او سر علمو خو فلسفی بس علمی او دا منطق بس علمی اغید اغیت علوم بے علم کلام بس علم خدا اللہ دا کلام دا. قال الذين استكبروا كبيرانو كبادشاهانو كمليانو جدا حق نه مخړولیو اوم دغه قسم خلقو په دنیا کې د قران نه او د هر یو حق پرست خبر نه غي مخړولیو. قال الذين استكبروا دغه مشران دي به وي للذين استضعفوا هغه کسانو تاج دا کمزوري ګڼلی شیو شاگردو یا مریدو تو سڑی زیب ہو تم نے، بلکہ غیبا زان دا سکڑو چی پیر سیب تبیوی بس تا جلب و زمگا غاڑا ستا سوے نمونگا غیتا تیار روز شفی و دروازی تا سو خدمت اللہ پر مونگوانے پر اس کڑے دے غیبا جوڑ کڑی دا سی دا غی کمزور تبووی نحنو صددناکم عن الہدا، آیا مونگا بنکڑی وے تاسو دا ہدایت نار دین نار توحید نا، مونگا تاسو بنکڑی وے دا قرآن نا، مونگا بنکڑی وے تاسو دا اللہ دا دین نا و دا وحی نا، الہدا دا اللہ دین، دا اللہ توحید، دا اللہ کتاب، بعد آئید جاکم پس داغی جراغلے و تاسو تا مون خورت دا نو ویلی چی قرآن خوال مور دے، مون خورت دا نو دی ویلی چی دا غصره حق خبر رکی او دا دا خوال مور دے او دا دا خبر مور دے، بل کنتم مجرمین، بلکہ ویتاسو پخپل مجرمان، پخپل با ایمان وی وزمونگا شکایت ولی که اللہ تا تاسو دیخ پل خبر رکی با باطل ہے، وقال الذین استدعفو او باوی اغا کسان چه کمزوری گنلی شو شاگردان و پیران نا موریدان، للذین استکبرو اغا کسانو تا چیغی مشرانو تکبر کڑو انکار کڑو دا حقنا، دا کمزوری موریدان بوتا ہوئی زان دا بلی غاڑ کوای ما منگا مخپی جنو، بل مکر اللیل و النهار، بلکی مکر ستاسو د شپې او دروازه، تاسو خو زمونږه اجرا او بیٹک نو خالی کړی او چې را بلې نو کټونه به مړولي واچول، میا صاحب راغلی دی پیر صاحب راغلی دی د علاقې جوارو کې به دا قبره خوا، غنم کې به دا قبره خوا، او دغسې په نقدو کې، او دغسې په سارو کې، پھر سے بچ واپس کلو کلو تتن ڈیر درن خو گو اور ڈکو منگو لے واپس، پھر برا کے ناگا واپس پو بانے دے رہا ہوں کرا پلے خدا کا درک نہ لگے نور بے سونا، پھر باطل پرس پیران دے جڑی گی رچانا نہ خوچے تو دنیا سے کارم نہیں اور دنیا بے غیرت ہی نہ پھر جڑی گی نو بس عقیب ادا کے تپراتو تیار ہوتا نن یو دے کہ موری دان پہ دے کے پتے رکڑے دوتے رکڑے دریتے رکڑے اور غیب ہوتا پمی نے اور سبب ہو بل کے لیے، بل مکر اللیل و النہار زانم دا کمی غاڑے کو، بلکہ تاسو دشپے او درود کم مکر او فریب کڑے درود ترا غلی وی دشپے ترا غلی وی دستا مکر منگا ایر دے سب استامرونا کھل بچے تاسو منگتا حکم کو ان نکفر باللہ چی کفر کمونگا پا اللہ بانے و نجعل لہو اندادا او گردو داغد پارنو شریکان و امثال، بل مکر اللیل و النہار زمونگا یر ندی دشپے و دروازی بطرات لے و تقلونو بدراتا کولو او قصے برشو رکڑے و کل دا یو پیرو کل دا بل پیرو کل دا یو کتاب نو کل دا بل کتاب نستامروننا ان نکفر باللہ، ځکه د الوهیت صفتونه هغې دی له ورکړي وو د پیر باره کې د هغې عقیده وه چې دا په غیبه پوهېږي او قصې به یې ورته ځانه شروع کړي، نو غیبدان خو الله دی، د الله صفت چې تا بنده له ورکړي نو ته څه شوې و تا راته ویلي ونکفر بالله ونجعل له اندادا، نور شریکان دې ولا کتلي وو، نور حصه داران دې ولا کتلي وو، دا دې عقیده وه چې دا د الله نازولي دي، دا دی عقیده وجه ردی پا اللہ بانی زور چلیگی، مخی دا خبر ختم کرا ولا دنفع شفاعتو دشپی و درواز مکر و فریب ستاسو کل بچی تاسو مونگ تداوی چن نکفر باللہ، دا پا اللہ بانی کفر دے چی تا کل یو زیارت تا دے و کل بل زیارت تا دے، کل دا یو پیر نواڑے و کل دا بل پیر نواڑے، کل دا انسان نواڑے و کل دا پیری نواڑے، او کل نور تا پسجدہ بانی پروتے او کل بور تا پسجدہ بانی پروتے، نو دا پا اللہ کفر نہ دے تندے خو باغت لگے پدی خفو باغت ادرے گی پدا لاس باغت وڑے پدی آزا و اندامون و داغت تعریف کے و داغت سنا بوئے او دا بطول مرد بنیانو پا تاریب و پا سنا بانده لگی او او دا دغی خلقو بارک ناتو نجور کردی قصیدی ایلی کلیوی دا دنیا کتابو نیڈک کردی چه دا غی سپتو نبا شروع شنو بس دا غنب دا اسمان سور جور و نجعل له اندادا خارا تا ویدیو و اثر ندامتا اللہ وی دا غزای وقت کارا کیخ پیمانتیا اثر رو مانا پتولو دا کلمه دا ازدادو ندا کلا پا مانا دا پتولو سر رازی و کلا پا مانا دا کارا کول سر رازی و اظهر ندامتا دی پا دا غزای کیخ پیمانتیا کارا کی تروس خودی زان تخ پیمانا نوی استو مانا نوی نن پا دے میدان کدا سے ادری دو ہر چا تخکار شو کشرتا و مشرتا اخپولتا و پردوتا چی بھائی سڑی گوتے پا غاخونو کیوں نہیں ولی چی مونگ پا اخپل کار بارے وستو مانے خسو کو اثر رو ندامتا او یا اثر رو پا اخپل مانا دے اخپیمان تے پٹک کلتی عذاب ہوئی نی او دے حال تاو گوری چی موریدان را تسووئی وستو مونگا بالکل یہ واضح پاتی شو نو موریدان بہوی جی پیرانو را تسووئی زمونگر طرف نخم سوک جواب نور کی اللہ لا او ملائکو لا نمونگا بسکو دوانو نلار خطا شن اللہ وی واسر رو ندامتا اگا یوم سرخ کتاکو بلم سرخ کتاکو اخ پیمانتے پتکڑا لما را اول عذابا ہر کلا چی دیولی دا عذابا یا اخ پیمانتے اخ کارکولو او یا پتولو ال تا اخ کارکڑا پوری دنیا تا پتاو لگی دا چی وہ پھر صرف پل کار بانی سوما نشو زب و سکوما او دی طرف تا مرید سر مغام شو چی زمان خو پیر سی بو لار پاتی شو زمان تا خو سلار نمالومی گی وست دنی جاتا پیر بو تاوی زب اخپل غرقی منو دی خوزان لمرگری گورما و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفرو اللہو یو بگردو منگا توقونا غٹ غٹ زنزیرونا فی اعناق الذین کفروا پسٹون دا کسانو کی چکو فرے کڑو او دا بوت ملیک اعلانو کی اہل یجزاونا الا ما کانو یعملون بدلن شور کو لدیتا مگر دا غس جدی اے کئی اہل یجزاونا خلق چیو گو رجدہ خوالک اگر شیخان پکے پراتے دی اگر لولی پیران پکے نن گرفتار دی ملیک بدیتا ہوئی دا دیل سزا ورکولی شنو دا دی خپل عملو هل یجزون الا ما کانو یعملو دا دنیا خلق و شاگردان و پیرانی گمراه کردو نو آغا خپل گناهون سکی چی دا بل پاگی کی گیر شو وما ارسلنا فی قریت من نذیر او ندی لیگلی منگا پا حس یوکلی کی ندی لیگلی منگا پا حس یوکلی کی من نذیر حس یو یرون کی حس یو پیغمبر الا قال مترفوها مگر ویلی دی مالدار و داغی چه کم مسشو خلقو پا مال و پا دولت کی مسشو مترف انا بما ارسلتم به کافرون یقینن منگا پا آغا سبان دے چه تاسورا لگلی شوی پا غیبانی انکار کو خامد صالح علیہ السلام دو قسم شکن دو ڈالی شو یوی ڈالی وی صالح علیہ السلام چې کومه خبره کړی دم ایمان نه وړي هغه بل ډلې وته وی چې تاسو په کومه خبره ایمان را وړی دی موږ په کو پر کو نه منو ښکارا یو مؤمن او بل کافر دا منافقین دی امت کې ډېر پیدا شو دو پړک دل ته ډېر پیدا شو چې کلمه ویلا او مسلمان شو د دې لپاره چې کور می بچ مال می بچ او کلمه ویلا مسلمان اوس بګورما که حالت می خکیږي خو ډیره خدا یا به خمه زغوت شم او که حالت می خرابېږي بیا به پریدو کنه دا دې امت کې ډیرو هغه وخت کې بس یو طرفه خبره وا سوچه د باندو هغه خلق بدوان هغه به وی زمونږ یو خبره هغه بل ډلې به وی زمونږ هم یو خبره ده تاسو چې په کومه خبره ایمان نه وړئ مونږ یې نه مونږ پای باندې مونږ کفر مالدارو داغي په دا خبره کولای نه به ما ورسلتم به کافرو بانا سوا. وقالوا ودي بوي نحن اكثر اموالا واولادا, مونږ ډیر زیات یو, ډیر زیات یو په مالونو کې او په اولاد کې. وما نحن بمعذبين, او نه مونږ عذاب ورکړی شوی دنیا کې. تاسو ګورئ کنه د چا مزي چې مالداري دا غي نور ډیر خلکو دا خیده جوړه ده چې دی په دنیا کې مزي او په آخرت کې مزي. دی دنیا مو ګټو آخرت مو ګټو. خو الا دا برستو الله وی چې ستا مال په دنیا کې دا سره چې تا ایمان نه وړې او مال دم دا سره چې الله ترې نږدې کوي. ډیرو خلکو ایمان را وړو خو د هغې مال داسې وګرځېد چې د الله نه لرې کړو. او چا ایمان نه را وړې نو که مال ورسره ډېر زیات و نو که مال سره څوک الله ته نږدې کېدې نو قارون به ډېر نږدې شوی و. بادشاهۍ سره څوک الله ته نږدې کېدې نو کومو خلکو چې د ټولې دنیا بادشاهي کړې وه نو نمرود و د هغه حال وګوره, د فرعون حال وګوره, د بخت نصر حال وګوره. ټول په حالت ته کفر کې لاړ او عقیده د مسلمانانو داره چې جهنميان. نه مال په کار شو, نه سلطنت او بادشاهي په کار شو, نه دا نخه د کامیابۍ ده. لکه څنګه چې دی وی چې مونږ ستاسو نه په مال کې هم سی وایو په اولاد کې هم سی وایو. لهذا وما نحن بمعذبين, مالدار خلق لخو الله عذاب نور کی په مال بزان خلاص کی. یاد دی وجنه چې ته سپید پوشی او دل تر سپینه جامه چولی ده تور داخ پینه پری دی. لهذا حال ته مونږه سپینه په غونډه ګرځي نه دار ده عقیده ده. وما نحن بمعذبين, مونږ لوی عذاب د دین خدا ښکاره معلومیږي چې مال ستاسو نه سیوا را کړې. تاسو سار وخورې نو ماښام د سره درک نه لګي. مونږ سره مال سیوا دی, خوراکونه سیوا دی, اولاد سیوا دی, او تاسو دغسې لنډي بوچي ګرځئ. خدا د کفارو د دوکه کېدو خبره وه. په دې باندې دوکه شوي وو چې زمونږ حالت ښه دی. په دې نه پوهېده چې دا استدراج دی. الله وایي چې څوره دې عمر سیوا کېږي نو دومره دې ګناه سیوا کېږي. قال الذين استكبروا وبويغ كسان چلوئی گڑے وا مشرانو پیران للذين استضعفوا كسانو تچ کمزوری گنلی شیو انحنو سددناکم عن الهدى آیا مونگا بنکڑی ویتا سو مونگا منکڑی ویتا سو ده ہدایت نار دین نار توحید نا بعد آئید جاءکم پس تاغی جراغی تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکی ویتا سو پخپل با ایمان مجرمان. وقال الذين استضعفوا او بوي هغه کسان چې کمزوري ګڼلی شوي ول الذين استكبروا هغه کسان ته چې لوی کړی و پیران. بل مکر الليل والنهار بلکې مکر ستاسو, مکرکم بنا بلکې مکر ستاسو زمون سره د شپې او دروازې چل ول ستاسو په مونږ باندې د شپې او دروازې استعمروننا کله بچ تاسو مونږ ته حکم کاو ان نکفر بالله چې مونږ کفر وکړو په الله باندې ونه جعل له اندادا او ګرځو دغه دپاره شریکان. واسر الندامت او دغه ځای کې به دې ښکاره کې خپیمانتیا. لما راوا العذاب هر کله چې وویني عذاب. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا او به ګرځو مونږ زنزیرونا و توقونا پا سٹون داغ کسانو کی کفرو چی کفر کڑو. اعلان بوشی حل یو جزاونا الا ما کانو یعملون بدلن شور کولی دیتا مگر دخپل عمل. وما ارسلنا فی قریت من نذیر او ندلیگلی منگا پیس یو کلی کیس یو یرون کے الا قال مطرفوها مگر ویلی دی مالدارو مستو شو داغی. انا بما ارسلتم به کافرون بے شک منگا پاغ سو چتا سرا لے گلی شوئے پاغی بانے کو فرکو. وقالو او دی بوی نحن اکثر اموالا و اولادا منگا زیادیو پا مالون کیومو پا بچو کیومو. وما نحن بمعذبین او نوی منگا عذاب ورکلی شوئے